1. 12 uur, het begin van zaterdag 8 juni. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Israël komt op een lijst met overtreders die schendingen hebben begaan tegen kinderen. Dat zegt de Israëlische VN-gezant Erdan. Hij noemt het besluit beschamend. De lijst is een bijlage in een jaarlijks VN-rapport over de schendingen van kinderrechten in conflictgebieden. Het gaat hierbij onder meer om het doden, misbruiken of ontvoeren van kinderen, het ontzeggen van hulp of kinderen niet genoeg te beschermen. Erdan zei niet vanwege welke schendingen Israël op de zogenoemde zwarte lijst komt. De Deense premier Mette Frederiksen is op straat geslagen door een man. Het gebeurde op een plein in het centrum van Kopenhagen. De dader is aangehouden, zegt de politie tegen lokale media. Er is nog niets bekend over een mogelijk motief. Premier Frederiksen was eerder op de dag op campagne voor de Europese parlementsverkiezingen. Politici uit heel Europa spreken hun afschuw uit over het incident. Premier Rutte liet op X weten diep geschokt te zijn door de aanval. De politie is een restaurant in Hilversum binnengevallen. Op beelden van de inval is te zien dat een aanwezige werd gefouilleerd. Ook onderzochten agenten auto's die bij het restaurant geparkeerd stonden. Er waren nog meerdere gasten aanwezig in het restaurant. De inval werd gedaan in het kader van een lopend onderzoek. Of er iemand is aangehouden, is niet bekend. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz is door naar de finale van Roland Garros. Hij won in de halve finale in 5 sets van de Italiaan Jannik Sinner. Het wordt voor Alcaraz de eerste keer dat hij in de finale staat van het Grand Slam toernooi in Parijs. Zijn tegenstander is de Duitser Zverev, die zondag ook voor het eerst in de finale staat. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar 8 tot 12 graden. Morgen veel bewolking, met vooral in het noorden kans op regen. 'S Middags klaart het op en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wat hebben Elma, Clarice, Mariska, Gerda, Ilona en Mireille met elkaar gemeen? Ze hebben allemaal seks met Alex en zijn allemaal op vakantie in Mallorca, in een clubhotel. Zo'n resort met animatie, bijvoorbeeld cocktailgames, bingo, karaoke en misverkiezingen. Dat schijnparadijs is de plek van handeling in de tragicomedie Bechamel Mucho. Nieuwe boek van mijn gast van vanavond. En in zijn virtuose schrijvershanden wordt dit natuurlijk een misantropische zedenschets met venijnig commentaar op onze samenleving. Schrijver Dimitri Verhulst is mijn gast en dit is zijn 25ste boek in 25 jaar. Hij won de Gouden Uil Publieksprijs en de Inktaap voor De Helaasheid der Dingen en de Libris Literatuurprijs voor Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol. Zijn werk verschijnt in meer dan 20 talen, maar zelf zei hij vorige week nog in de Vlaamse krant: er valt weinig te vieren. Ik heb in mijn carrière geen potten gebroken. Mijn relevantie is miniem gebleken. In de herfst van dit jaar maakt Verhulst ook zijn debuut als filmregisseur met de door hem geschreven film Waarom Wettelen. Dimitri Verhulst werd geboren in 1972 in Aalst in België. Welkom. Goeienacht. Leuk dat je er bent. Heel vind leuk. Ik ook, ja. Heb je zelf ervaring in Spaanse resorts, wel eens gelogeerd? Ik ben zelfs... Het wordt nog erger dan dit. Ik ben zelf animator geweest op mijn 23ste. Ik had voordien... Animator is entertainer, hè? Ja, ja, ja, ja. Jullie kennen het woord niet, animator. Niet echt, nee. Ja. Oké. Okay. Goed, ja, in Vlaanderen zeiden we animatras, maar... dat was jij. Het is dus animator. In het Spaans is het animador. Ik had daarvoor jaren pizza's rondgereden. Bij Domino's Pizza, maar dat bedrijf ging op de fles. En ik had geld nodig. Ik was een boek aan het schrijven en ik was aan het studeren. Dus dan heb je centen nodig. En ik solliciteerde op van alles en nog wat. Alles wat los of vast hing aan de arbeidsmarkt. En dan was er een punt waarop ik werd aangenomen voor 2 jobs tegelijk. De ene was voorlezer in het crematorium van Lo Christi. Sorry. Men vond dat ik een goede stem had en goede teksten kon schrijven. En ik dacht ook wel, dit is gewoon de job waarvoor ik geboren ben. Dit moet ik gaan doen. Gewoon rouwen om mensen in het crematorium en een mooie tekst brengen, zodat de hele familie kan blijten en denken, oh, het is zo schoon wat er vandaag over ons Josiane is verteld. En de andere job was ongeveer het totale tegendeel daarvan, animator. En dan is daar het stuk, wat is het in mij? Ik weet niet wat het is. Iets Frans, iets avontuurlijks, maar ik dacht, animator past totaal niet bij mij. Ik ga voor die animator. En je ging ook naar Mallorca? Ja, het was ook in Porto Cristo, de plaats waar dit boek zich afspeelt, in zo'n hotel. Ja, een hotel dat zeer vergelijkbaar. Wat moest jij doen? Ik was eigenlijk sportanimator. Je gelooft zwemles? Het niet. Ik kan niet zwemmen. Daar begint het mee. Maar ik deed heel veel met jongeren. Zo tussen de 15 en de 18. Ik vond dat een heel dankbare groep, want ik was de minst getalenteerde animator uit de wereldgeschiedenis. Dat kan ik je echt wel vertellen. En hoe oud was jij toen? Ik was 23. Oké. Ja, ik had echt volkomen geen talent voor deze job, maar echt niet. En die jongeren waarmee ik daar toen werkte, die werden in een soort jeugdclub geduwd door hun ouders, zodat die ouders nog eens konden gaan neuken met elkaar of gaan zuipen. Hoe gaat dat? En die wouden ook zelf weg uit dat hotel. Dus ik verzon allerlei activiteiten, mountainbiken, zeekajakken, you name it. Maar ik was constant weg. Behalve 's avonds dan, ja. Dan moest ik gaan dansen. Met de meisjes van het gezin of met jonge vrouwen. Jazeker. Ja. Ja. En moest je ook bingo en al dat soort dingen aan meedoen? Daar hadden we Sascha voor. Dat was mijn collega Sascha. Die was heel goed in bingo. Die kon echt zo goed getallen trekken uit een pot. Dat was fantastisch. Dat was ongezien. Dus ik heb zelf nooit de bingo. Maar cocktail games heb ik wel nog begeleid, ja. Als ook kruisboogschieten, petank, sjoelbakken en andere hogere vormen van intelligentie die ik aan de mensheid heb gedemonstreerd. Maar je was toen al wel aan het schrijven, maar nog niet gepubliceerd. Het is zo dat ik mijn debuut, De Kamer Hiernaast, heb ik verstuurd naar 6 uitgeverijen voor ik naar Mallorca vertrok. Daar zijn een paar fantastische uitgeverijen die mij niet moesten hebben, zoals daar zijn. De Bezige Bij, de Arbeiderspers en nog een aantal anderen, die vonden mij gewoon allemaal een kutschrijver. Ik dank jullie daarvoor trouwens, langs deze weg. Maar Sander Blom van heden Atlas Contact, toen was dat nog Contact geheten, maar goed, Atlas Contact, die zag daar wel wat in zitten, maar ik zat ondertussen al op Mallorca. En ik kreeg een brief op Mallorca van Sander Blom. En dat is heel erg raar. Ik had echt het gevoel, dit is de brief. Ik had het gevoel al toen ik hem openscheurde. Hierin gaat staan, I like you. Jij moet bij ons komen uitgeven. En zo was het ook. En ik ben toen de straat opgerend in dolle vreugde met die brief. Ik ben opgeschept geweest door een witte Mercedes. Aangereden. Ja, de nummerplaat ben ik vergeten, zo goed is mijn geheugen niet. En ik lag op die motorkap met die brief heel hoog in de hand. Luid, lachend en gierend. Dol van geluk. Ja. En dat was ook gelijk het einde van je carrière daar. Ja, het was echt een prachtig ongeluk. Ik zou het graag nog eens beleven. En dan ben ik daags nadien, dan heb ik zo'n motor gehuurd. En dan ben ik, ik ga het nooit vergeten, naar Can Picafort gereden. Daar had je de mooiste telefooncel ter wereld. Ik weet niet of mensen dat nog kennen, een telefooncel. Maar je stond op het strand, was een telefooncel op het strand. En daar heb ik mijn toekomstige uitgever gebeld. Met zicht op zee en de bergen. En die zei, ja, ik meen het, we willen je uitgeven. En dan ben ik gewoon terug naar het resort gereden en heb ik mijn ontslag genomen. Ja. En waarom moest het nu, zoveel jaar later, moest het de arena worden waarin je boek plaatsvindt? Ik heb dit altijd wel een dit hotel ben ik altijd wel een mooie bron van verhalen blijven vinden in mijn bestaan. En ik denk daar soms ook nog wel eens aan, want ik heb daar daadwerkelijk wel heel verschillende mensen gezien en ik vond dat mooi. Het is eigenlijk zo'n beetje zoals bij de Toverberg van Thomas Mann. Je hebt één plaats, maar je hebt daar heel verschillende mensen. En daar gebeurt van alles mee. Alleen die plaats blijft een vast gegeven. En dat was dat hotel een beetje. En ik heb dat altijd gevonden. Maar ik had zo geen zin om over mezelf als animator te vertellen. Want dat vond ik net niet interessant genoeg. En... Ja, je hebt een hoofdpersoon eigenlijk, hè, want over hem gaan de meeste hoofdstukken. Hij is de enige terugkerende. Hij heet Alex. Mm-hmm. Hij is wat ouder dan de meeste animatoren. Ja, en dat vond ik ook het boeiende aan hem. Een animator die moet jong zijn, die moet sportief zijn, die moet gespierd zijn, die moet 4 keer per dag kunnen klaarkomen. Dus dat wordt allemaal wat moeilijker na je 50ste. Maar ik zie het wel tegenwoordig dat de jobs die traditioneel voor jongeren zijn, dat die worden vervangen of ja, ingevuld voor een groot stuk door ouderen. Ik zie 60-jarigen hamburgers bakken in de hamburgerketens. Ik las vandaag ook weer een stuk van een dame die eigenlijk met pensioen is, maar voor wie het pensioen ontoereikend is. En die dan nog ergens een poetsdame is gaan worden, wat ze eigenlijk allemaal niet hoort te doen. Dus je ziet heel veel mensen centen tekortkomen, waar dat traditioneel toch de leeftijdsgroep is, waar het eindelijk is wat rustiger zou mogen gaan in het leven. Dus er is een heel grote paniek aan het ontstaan in sommige leeftijdscategorieën. Om het hoofd boven water te houden. En dat was ook de insteek voor dit boek. En ik heb die twee dan samengelegd van wacht eens, het klopt niet dat een oudere man animator is. Als ik dat nu eens doe, als ik van die 50er een animator maak, hoe boeiend zou dat worden? Nou ja, dit dus. Elk hoofdstuk gaat eigenlijk over een vrouw die dat eiland komt bezoeken. En dan zijn er ook hoofdstukken over Alex, de hoofdpersoon. Hij is dan degene met de langste backstory. Hè? Hij heeft echt een heel verleden wat we gaan leren kennen. Kun je dat een beetje toelichten wat hij voor een verleden heeft? Hoe hij daar op Mallorca terecht is gekomen? Het was een zelfstandige. Hij was een kaasmaker. Een specifieke kaas gemaakt van moedermelk. Lijkt een flauwe grap, maar in Londen is er een winkel waar je kaas van moedermelk kan kopen. Ik heb het zelf helaas nog niet geproefd, maar ik brand van verlangen om het wel eens te proberen. Het schijnt ook heel gezond te zijn, zitten veel vitamines in. Er zit ook veel meer lactose in de vrouw dan in de koe, heb ik gehoord. Geen idee hoe dat komt. Ja, je kan mij alles wijs maken, ik weet het niet. Maar het bestaat dus. Ja. Dus het is voorbij de flauwe mop eigenlijk. Het bestaat daadwerkelijk. Maar goed, die man is... Eigenlijk mensenkaas dus. Mensenkaas, ja, want er is geen mannenkaas, hè. Vrouwenkaas. Of vaderkaas, moet ik eten. Ja, het is moedermelk, er is geen vadermelk. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Ja. Jongens, het is laat. Ja, dat mag. Vrouwenkaas. Ja. Ja. Beetje vies. Ik denk het niet. Waarom zou dat vies zijn? Vindt het een vies woord, vrouwenkaas of mensenkaas? Nee, maar ja, gewoon. Het is kaas, hè. Het is moedermelkkaas. Ja. Ja. Dat heeft hij geprobeerd en hij is failliet gegaan. Hij Alex. Is failliet gegaan ten dele door een crisis. Ik benoem die crisis niet nader, omdat ik het wel iets universeler wou maken dan COVID en de energiecrisis die we gekend hebben. Ik wou van crisis een universeel gegeven maken. Maar bon, een crisis en hij gaat failliet. En dan is hij plots een man die jarenlang gewerkt heeft, van alles heeft proberen op te bouwen, bijna zijn huis volledig afbetaald. Dat wordt dan in beslag genomen door deurwaarders. En daar sta je dan. Dan ben je 1,52 en heb je plots niks meer. Het is een zeer realistisch gegeven. En als de werkelijkheid hier nu ook aan deze tafel zou zitten, dan zou die zeggen, ja, ik ken het. Het is mij niet onbekend. Er zijn veel van die mensen. De meeste van hen worden niet animator in Mallorca, maar nee. Alex wel. En het grappige is dat hij zijn werk eigenlijk heel goed doet. Toch? Ik weet niet of dat hij dat heel goed doet. Zijn succes bestaat er denk ik een beetje uit dat hij vooral erkend wordt door het soort toeristen dat daar zelf niet op zijn gemak is. En hij is eentje die ik zelf heb ervaren toen ik animator was. Andermaal, ik was een ongelooflijk slechte animator. De wilde verhalen over duizenden vrouwen in bed, helaas. Ze zijn mij ontgaan, ik heb er niet aan deelgenomen. Soms denk ik, verhulst, als je nu nog eens die tweede kans zou krijgen... Ga als verse vijftiger daar naartoe. Zou je het dan niet wat beter willen doen, alstublieft. Dus het is mij vreemd. Ik heb het wel anderen zien doen, dat is wel een feit. Het werd ook enigszins verwacht. Maar ik deed het dus niet en nu ben ik helemaal kwijt wat ik ging vertellen. Nou, ik zei, hij is best wel goed in zijn werk. Ja. Omdat hij die vrouwen, juist die vrouwen die zich niet zo thuis voelen daar... Juist. Ik denk dat hij, doordat hij zich niet op zijn gemak voelt... dat hij ook niet deelneemt aan die grote schijnvertoning. Het is de grote hi-hi-hi en ha-ha-ha-factor. En het leven is leuk en het leven is prettig. Druipt niet van zijn gezicht. En daardoor, precies daardoor, wordt hij erkend door sommige van die toeristen. Ja, ik dacht, al die vrouwen in die hoofdstukken die om hem heen draaien, zeg maar, die eindigen in bed met onze Alex. Mm-hmm. En toen dacht ik, hij is natuurlijk ook heel aantrekkelijk voor hen, omdat hij hun leegte en hun eenzaamheid weerspiegelt. Dat hebben ze met elkaar gemeen. Het zijn heel verdrietige mensen op zoek naar een momentje van troost. Iets narcotisch, waarvan ze zelf ook wel beseffen dat het fundamenteel niets aan hun situatie zal wijzigen. Maar het is een uurtje of zoiets. Wat is het? Van tedere verdoving zonder nagolven, zonder repercussies. Jij zegt teder. Dat vind ik wel grappig dat je dat zegt. Want in het boek komt zo'n woord niet voor. Toch? In jouw boek, jij bent genadeloos ten aanzien van jouw karakters. Ten aanzien van de personages. Vind je dat? Nou, ik vind dat je heel knap, in een pennenstreek, in drie regels, zet je iemand met zijn hele tragiek en heel zijn onvolkomenheid. En nou heb ik het niet over die Alex, maar vooral over die vrouwen, die dus één hoofdstuk stuk per stuk krijgen. Dan kan je zo goed in drie, vier regels zo'n heel leven schetsen. Mm-hmm. En die hele leegte wordt voelbaar die rondom dat personage hangt. En het is best wel zwart. Mm-hmm. En zo'n woord als teder komt niet voor. Mm-hmm. Nou, daar is mijn ware aard weer even blootgelegd. Nu, Nee, maar goed, jij bent... Wat ik wel uit de weg ben gegaan, dat is om... die seksscènes eigenlijk te gaan beschrijven. Ik weet heel goed waarom. Ten eerste kan ik daar niet over schrijven, over seks. Ik vind dat heel moeilijk. Ik vind ook dat heel weinig auteurs daarin slagen om daar goed over te schrijven. En er niet over schrijven vind ik soms spannender dan er wel over. Ja. Maar, en dan probeer ik natuurlijk de lezer van mijn boek te zijn, wat het moeilijkste is wat je kan doen als schrijver, maar je moet het wel doen. Er is wel dat ene moment dat je moet proberen de beste lezer van je boek te worden. En ik denk wel, de seksscènes die ik eigenlijk niet beschreven heb, maar geïnsinueerd heb, daarvan denk ik, als ik nu een vlieg in die slaapkamer was en ik kon kijken hoe ze het deden, ik denk niet dat het beestachtige seks is geweest. Het is niet van die perfecte porno. Het is een beetje onhandig. Ja, en dat denk ik wel. Eén keer beschrijf je het wel, dan zeg je eigenlijk van... het was een houding waarbij zij naar het plafond kon staan. Ja, ja. En dat is weer prachtig, heel erg goed samengevat. Ja, dat ze eigenlijk vrijden zoals alle kinderen denken dat hun ouders het doen met elkaar. Ja. En dat ze de ventilator op het plafond rondjes heeft zien draaien. Ja. En uiteindelijk vind ik dat veel boeiender. Slechte seks is veel boeiender dan goede seks. Er zit veel meer in. In een boek wel. Absoluut. Ja. Maar dat woord teder, wat je niet ten aanzien van je personages gebruikt, dat bedoel ik ook een beetje. Dat ik me afvroeg hoe jij je verhoudt tot je personages. Ik dacht op een gegeven moment: minacht je dit personage? Dat is een spel dat ik heb gespeeld. Ik wou iets proberen in dit boek. Ik heb hoogspel gespeeld. Ik heb een soort taalgebruik gehanteerd, waarbij ik de lezer een beetje uit zijn kot wou lokken. En waarvan ik dacht, op een bepaald moment gaat hij denken: Verhulst, wat is er jou overkomen in je leven dat je zo'n zure zak bent geworden? Nou, ja, wat is jou overkomen? Ja, maar dat hij dan gaandeweg ook zou voelen en inzien van: hé, wacht eens. Dit is eigenlijk een heel combatieve schrijver. Dit is niet die verzuurde zak. Die is hier aan het opkomen voor een bepaald mensbeeld en die is het aan het verdedigen. Maar hij bedient zich van het tegenovergestelde taalgebruik. Het is geen makkelijke opdracht. Ik vond dat geen al te kleine ambitie, moet ik zeggen. Zeker niet in deze tijden. Want ik heb ook wel woorden gebruikt die ik in deze tijden moet gaan verdedigen. Mijn taalgebruik is niet fraai. Maar mijn mensbeeld is het wel. Ik dacht net andersom. Daar gaat het om. Ik dacht, jouw taalgebruik is ongelooflijk. Jij kan zo virtuoos schrijven. En het is zo prachtig. Maar je beschrijft lelijke situaties. Lelijke mensen. Mm-hmm. Geen lelijke mensen, maar wel tragische mensen die totaal niet in staat zijn om iets positiefs te bereiken. Maar ik minacht deze personages niet, hè. Ze hebben allemaal hun rugzakje. En vanuit alles wat ze hebben meegemaakt, wil ik ook wel op een manier zacht zijn voor hen. En ik geloof ook echt dat ik dat ben, terwijl ik keihard overkom. Op sommige bladzijden voel ik zo'n immense rotzakken. Ik ben mij daarvan bewust. Maar dit is het spel dat ik gespeeld heb. En dat spel, welk doel dient dat? Om je te richten op die groep mensen die je wil belichten? Maar ik hou niet zo van één op één. De romantische taal om romantiek te beschrijven. Dat is mooi, hè? Dat is mooi. Maar dat hebben we gehad. We hebben eigenlijk alles al gehad. Alle één op één situaties hebben we gehad. Dus ik wou het even iets spannender maken en twijfel zaaien. Dus je hebt wel degelijk compassie voor jouw personage? Zeker, ja. Zeker. Al vind ik natuurlijk ook wel dat het gros van het toeristendom daar mijlenver van mijn bed staat. Maar die personages heb ik niet uitgelegd. Ik heb niet de gemiddelde clubhotelbezoeker uitgelegd. Nee, het zijn allemaal mensen die verlangen naar verandering. Ja, en die er ook een beetje abusievelijk terechtgekomen zijn. Weet je, de dochter die mee is met haar moeder, omdat die daar zo dringend naartoe wil en die daar tegen haar zin zit. De stewardess die nog snel iets moet gaan boeken omdat een vliegtuig vertraging heeft en daar dan terechtkomt. Dus het zijn allemaal mensen die daar eigenlijk ook een beetje tegen hun zin zitten. Mensen uitlachen, daar had ik geen zin in. Dus de echte typische Mallorca clubhotel vakantieganger uitlachen, dat wou ik niet doen. Dus daarom heb ik mij gericht op de, hoe zal ik het noemen, de abusievelijke bezoekers van het hotel, zoiets. Mensen die er gewoon terecht zijn gekomen. Ja. Die prachtige taal van jou. Ik vroeg me af, ben jij iemand die heel lang schaaft? Of komt dat je aan waaien? De twee. Ik heb een heel leuke vorm van meertaligheid en dat is het dialect. Ik ben opgegroeid in een heel mooi dialect dat niemand begrijpt. Wat iedereen ook een ontzettend lelijk dialect vindt, ook in Vlaanderen trouwens, en dat is het Aalsters. En ik ben daar pas laat in het leven achtergekomen dat er zoveel meer woorden in dat dialect worden gebruikt dan in het algemeen Nederlands. En nog later in het leven kom je erachter dat eigenlijk al die woorden waarvan ik dacht dat ze dialect waren, dat die gewoon in de Vandalen staan. En dat er een soort angst is ontstaan. Ik ga het niet over Nederlanders hebben, want dat weet ik niet zo goed, maar zeer zeker in Vlaanderen, om woorden te gebruiken uit angst omdat ze wel eens dialect zouden kunnen zijn. Maar ze zijn geen dialect, het staat gewoon allemaal in Vandalen. En, want mensen willen geen dialect praten? Dat is er een beetje uit, denk ik. Ik praat het ook niet, hè. Ik praat het ook niet, maar ik heb een heel grote Nederlandstalige taalschat aangereikt gekregen via het dialect. Dat zeer zeker wel. En het tweede wat u zei is ook waar. Ik schaaf wel. Ik werk wel hard aan een tekst. Ja. Er zitten ook zinnen in waar je enorm om moet lachen. Er zit zeker humor in. Je hebt duidelijk scheid aan sensitivity readers. En je bent er niet op uit om de lezer per se te behagen. Het is af en toe zware kost. Een van die grappige dingen is belletristisch beffen. Ja, belletristisch beffen, dat is eigenlijk een parodie. Wat is belletristisch beffen? Dat is dat je een tekst beft. Dat je met je tong eigenlijk de letters van het alfabet gaat likken. Ik heb dit niet zelf uitgevonden. Zo'n goed beffer ben ik ook weer niet. Of niet zo'n origineel beffer. Ik heb dit eigenlijk uit de weekendbijlage van Le Monde, ergens uit 2014, waarin stond hoe wij moesten beffen. Ik vind het heel leuk dat de mensheid wordt opgevoed in van alles en nog wat. En weet je, een goed beffer is toch altijd beter dan een slecht beffer. Maar terzelfde tijd word ik daar heel erg kwaad om. Omdat wij moeten echt zo goed zijn in alles. Wij moeten goed zijn in de keuken. Je durft tegenwoordig echt geen volle vaan meer te maken, hè. Koninginnengap heet het bij jullie. Het is wel banaal. Je moet toch een aantal ingrediënten in je recept hebben verwerkt waarvan niemand weet hoe ze gespeld moeten worden. Mensenkaas. We moeten fantastische vakanties hebben. We moeten topjobs hebben. We moeten goede seks hebben. We moeten zo goed zijn in van alles en nog wat. Zelfs in de uren waarin we eindelijk ontslagen worden van iets te moeten. Ook dan moeten we goed zijn. En Facebook is daar vol van. Facebook staat vol met wij die alsmaar perfect staan te lezen. Nou ja, alle social media natuurlijk zijn gemaakt van dus met pronken. Wat ik onlangs eens heb gezegd, we zijn een treurig volk met vrolijke foto's. Dat meen ik ook echt. En wij moeten daar een beetje van af. Dus dat belletristisch beffen. En misschien ben ik daar niet in geslaagd om dat duidelijk te maken dat dat een parodie is. Maar dat doet me wel iets. Ik bedoel, ik kan daar kwaad om worden. Dat we in alles goed moeten zijn. Wat is dit? Dat we goed moeten zijn in seks. Dan wordt het zo'n een technisch ding dat je perfect weet hoeveel zout erbij moet en hoe lang het in de oven moet. Snap je? Dat ontdoet het van zijn schoonheid ook. Er zijn heel veel dingen in het boek waar je kwaad over maakt, toch? Ja, en ik mis het, denk ik, kwaadheid. Je schrijft bijvoorbeeld, er waren teksten die je wakker schudden, dat was literatuur. En er waren teksten die je verdoofde, dat waren gebeden. Dat is wel jouw missie. Wakker schudden. Bij dit boek zeer zeker wel. En ik had een ontzettende behoefte aan kwaadheid. En ik mis kwaadheid in de hedendaagse literatuur. Als ik denk aan de stampvoetende boeken die ik als jongere las. Wie? Louis-Ferdinand Céline bijvoorbeeld. Ja. Louis-Paul Boon. Dat was echt stampvoetend geschreven. De aarde trilde onder mijn leeszetel. Dat was fantastisch. Ik voel het nog trillen trouwens. Zo sterk was het. En gaandeweg ben ik wel gaan denken van... wacht eens even. Waar zijn die boeken naartoe? Wie schrijft die vandaag nog? We zijn zo weinig kwaad. Wat gaf het je als jongeling om die woedende boeken te lezen? Ja, dat was een bom hè, die in mijn gezicht ontplofte. Het schudde je wakker? Ja, ik heb daar het essentiële verschil gevoeld tussen een tekst en literatuur. Ik vond dat nog altijd een van de meest intense ervaringen, de Kapellekesbaan, toen ik dat voor het eerst las. Ik las het in een ziekenhuisbed. Ik was 9 meter naar beneden gevallen van een rots. Ik had mijn hiel verbrijzeld. Dus ik lag op de afdeling verbrijzelde ledematen in een hospitaal in Sint-Niklaas, naast een Hells Angel die met zijn motor tegen een boom geknald was. Ook van alles verbrijzeld. En ik had dat boek van Louis Paul Boon. En dat was zo indrukwekkend, dus ik kon het niet nalaten om tegen die Hells Angel te zeggen van wacht, dit moet je horen. Dus ik heb de helft van Louis Paul Boon liggen voorlezen aan een Hells Angel. Ik zou die man graag nog wel eens willen ontmoeten. Ik vraag mij af, heb ik die nu bekeerd tot de literatuur? Of maar gaf het of je... denkt hij, wat een eikel lag daar toen naast mij. Gaf het je... brandstof voor je eigen woede? Of gaf het je herkenning? Of was het opwindend? Wat was het precies wat je zo aansprak daarin? Het was niet dat de taal op dat moment niet mijn grote liefde was. Dat was al vanaf het moment toen ik leerde schrijven. Ik was 6. Juffrouw Christine, ik kan ze onvoldoende bedanken, leerde me schrijven en ik wist toen... Dit is het leukste wat ik ooit heb gedaan. Dit ga ik blijven doen. Oké, dat is wars van literaire aspiraties. Die heb je uiteraard niet op je 6e. Maar toen ik dan 15, 16 was en deze kanjers, zoals Boon en Brouwers, tot mij nam, dan kwam die vonk natuurlijk wel. En het was zo'n mooi instrumentarium. Je kon je bedienen van je verstand, van je gevoelens, van je woede, van je frustratie. En dat allemaal met taal. En wat het mooie daaraan was, is dat ik als arme jongen uit een weeshuis, ik kon mij van literatuur bedienen. Omdat ik het geluk heb gehad een Europeaan te zijn. Wij waren en we zijn nog altijd het allerenige continent ter wereld waar arm en rijk kan leren lezen en schrijven. Of we nu arm of rijk zijn, welke godsdienst we ook hebben, of we purperblauw, wit of bruin zien, wij allemaal kunnen ons bedienen van deze kunstvorm. En is de meest democratische kunstvorm die er is, en daarom zal ik die ook met hand en tand blijven verdedigen. En daarom is het ook mijn kunstvorm, want het was de enige waartoe ik toegang had. Ja. Dus het was de taal zelf die je zo... opwond eigenlijk ja, in die wat, tijd. En wat voor een taal, het mag wel eventjes aangestipt worden. Ja. Het Nederlands, dames en heren. Ja, je bent dol op het Nederlands, ja, hè? Ja, maar dat is echt de mooiste taal ter wereld. Ja, ik denk dat liedjeschrijvers vinden Nederlands vaak moeilijk, juist. Is dat zo? Ja. Sukkels. Ja, nou, dat weet ik niet, maar ik nee, zo die mooie die zeggen taal. Altijd zo, oh, Engels heeft veel meer woorden. Nou, het is een vorm van luiheid. Jij vindt Nederlands en Vlaams gewoon heel toereikende, hele goede taal. Je maakt je daar kwaad in het boek. Ik zal even zeggen trouwens, voor de mensen die later inschakelen. We praten met Dimitri Verhulst over zijn nieuwe boek, Bechamel Mucho, over een vakantieoord in Mallorca en over de mensen die daar eigenlijk per ongeluk terechtkomen. En over een animator, een entertainer die daar eigenlijk ook per ongeluk te werk is. Nou, niet gesteld, maar is gekomen. Die woede, hè, die zit ook heel erg in wat je beschrijft en wat je ziet over onze samenleving. Het zit in hoe je het schrijft. Heel venijnig, heel scherp. Wat is die woede van jou? Waar ik mij de laatste jaren behoorlijk druk om maak, is onze algemene staat van verdoving. Wij kunnen zo lekker slapend massaal ten onder gaan, vind ik. We zijn zo lui. We hebben het zo makkelijk. We hebben het gevoel dat er niets is om voor te vechten. Maar onderhuids en tijdens onze slaap is men aan van alles aan het knabbelen. Wordt er aan allerlei zekerheden geknabbeld, verworvenheden. Ook heel veel ethische verworvenheden. En we lijken het niet door te hebben. Die oppervlakkigheid stoort me ontzettend. Maar dat verdoven, dat moet jou toch vrij bekend voorkomen? Want jij, dat is ook waar je boek over gaat. Over gevoel wat gedempt moet worden. Met al die malligheid in dat resort. Maar jij hebt toch ook een verleden met verslavingen. Jij kent het dempen. Oh, ik ben aan van alles en nog wat verslaafd. Mijn topverslaving is Boule de Berlijn. Wat is dat? Ken je dan die Berlijnse bollen? Dat zijn zo van die gefrituurde. Dat is echt mijn topverslaving. Met van die gele randen tussen. Vier achter elkaar. Ja, maar je bent wel aan andere dingen verslaafd geweest, toch? Aan drank en drugs? Ik heb een zeer verslavende aard. Ik denk niet dat ik kan zeggen dat ik ooit aan drugs verslaafd ben geweest, maar ik ben wel een gretig gebruiker geweest. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik er verslaafd aan was. Dat kan ik niet zeggen. Zo ver ben ik nooit gegaan, maar ik ben wel een gretig gebruiker van al die... Maar dat dempen, dat ken jij dus. Ja, maar... Nu moeten we toch wel opletten dat we het ene dempen niet met het andere gaan verwarren. De ene verdoving is niet de andere. De intellectuele verdoving bijvoorbeeld vind ik toch nog wel iets van een andere orde dan bijvoorbeeld een verdoving die mensen zoeken via soapseries of alcohol, om nu twee dingen van hetzelfde niveau... Vind je die van hetzelfde niveau? naar voren te brengen. Ik ben ook een fanatiek roker trouwens, dus ik weet wel iets van verslavingen. Maar die twee mag je wel niet verwarren. Het gaat ook niet alleen om intellectueel dempen, waar jij je kwaad over maakt, maar ook om allerlei maatschappelijke gebruiken, over consumptie, over je maakt je woedend over EasyJet en Ryanair, over... Er zijn veel dingen waar jij je woedend over maakt. Over daarnet, over die vergelijking. Welke vergelijking? Over het dempen. Om de vergelijking te maken tussen drugs bijvoorbeeld en intelligentie en het verdovende daarvan. Een van mijn grote godjes uit mijn leven is Jean-Paul Sartre. Mm-hmm. Dat was een onwaarschijnlijke amfetamine-junk. Echt waar, wat hij naar binnen gespeeld heeft... Ik raak er nooit. Hoe hard ik mijn best ook zou willen doen, ik raak er niet. Hij zoop zich kapot. Hij heeft zich ook blind gezopen. Echt een stevige gebruiker. Maar wat een bewonderenswaardig denker was die man. Dus hij heeft zich niet verdoofd op dat punt. Nee. Nee, echt niet. En hij speelde dan nog eens indrukwekkend Stravinsky op piano. Jesus Christ. Dan voel je jezelf een krabber natuurlijk als je daaraan denkt. Maar goed, we proberen maar. Nee, maar natuurlijk is het niet alle dempen hetzelfde. Maar het is wel een mechanisme van mensen in deze tijd. Het is niet alleen een mechanisme van mensen, maar ook van deze tijd. Dat weet ik niet. Ik durf daar niet op te antwoorden. Ik weet niet of het in andere tijden anders moet zijn geweest. We hebben wel heel veel reden, vind ik. Dat vind jij ook, want het staat in je boek. Ja. Ja, als ik op de trein zit, ben ik er natuurlijk wel heel slecht aan toe. Ik zie iedereen op zijn telefoonscherm staren. Heb je geen telefoon? tuurlijk heb ik een telefoon. Ik kan niet meer zonder leven. Je raakt geen hotel binnen zonder een telefoon. Ik zit nu in een hotel waar ik een digitale sleutel heb om een kamer binnen te raken. Mensen zonder iPhone kunnen tegenwoordig geen boutique-hotel binnen. Dat is een digitaal. Dus niet meer zo'n pasje, maar nee, weer iets anders. Nee, dan moet ik mijn mail openmaken en dan ga ik naar de website van het hotel en dan maak ik mijn deur open via de mail. Dit is 2024. Dus we worden verplicht om die telefoon te hebben. Maar ik heb het ook als ik op een vliegtuig zit. En ik kijk rond, ik zie niemand nog een boek lezen. Echt niemand. Iedereen heeft zo'n scherm op die zetel voor hem. En iedereen zit spelletjes te spelen. Dat zijn volwassen mensen, hè. Volwassen mensen spelen tegenwoordig spelletjes. Massaal. We zijn met miljarden die spelletjes spelen. Ik had het aan mijn grootmoeder eens moeten kunnen uitleggen van de volgende generatie op jouw leeftijd, die gaan spelletjes spelen. Ik was ook... Je vindt het een infantiele gewoonte? De mate waarin we het doen, vind ik alarmerend. Dat je af en toe een spel speelt, daar heb ik niks op tegen. Maar de mate waarin we het doen, is, vind ik echt alarmerend. En weet je wat het leuke is? En dat kan heel contradictorisch klinken. Is dat ik daardoor de waarde van literatuur ben gaan omarmen. Wanneer ik 20 jaar geleden op het vliegtuig zat, dan zat iedereen daar met een boek. Zij hebben dat boek toen gekocht omdat ze dachten, het is 6 uur naar New York, ik ga me vervelen. Dus ik moet iets doen. Dus zij dachten toen, een boek dat dient om tijd te overbruggen. De ene mens die vandaag in die boeing 737 nog een boek aan het lezen is, dat is een echte lezer. Maak je druk over dat mensen minder lezen? Maak je daar druk over vanuit persoonlijk oogpunt? Toen ik 17 was, vond ook iedereen dat er weinig gelezen werd. Ja, precies. Dat wordt altijd al gezegd, toch? Ja. Ik herinner me in het humaniora, dat zijn de laatste 3 jaargangen bij ons voor je naar de universiteit gaat. De middelbare school? Ja. Wij hadden 3 klassen en elk met zo'n 20-tal leerlingen. Dus alles bij elkaar 60 leerlingen, want dat heb ik daar geleerd. 20 x 3 vermenigvuldigen, dus ik weet dat heel nauwkeurig. Daar waren 2 leerlingen die lazen. Ik was er 1 van, uiteraard. Dus we waren met 2 op 60. En misschien is dat ergens een natuurlijke verhouding. En moeten we dat ook kunnen respecteren. Ik ben ook niet zo'n fanatiek voorstander van drempelverlaging. In plaats van drempels te verlagen, moeten we mensen leren hun voeten op te heffen. Ja. Dat zou beter zijn. En al die goed bedoelde boekenprogramma's en whatever om zieltjes te winnen voor de literatuur. Ik vind het lief, ik vind het schattig, ik vind het echt goed bedoeld. Dank daarvoor. Maar voor mij hoeft het niet, omdat ook de literatuur eronder leidt. Ik heb dan liever gewoon echt... Hoezo leidt de literatuur eronder? Nou ja, als je het een beetje begint te populariseren, wordt het soms moeilijk om diep in zo'n boek te gaan, als het al een moeilijker boek is. Maar moeilijkere boeken mogen er ook zijn. Af en toe mag er wel eens iets zijn met diepgang. En af en toe mag er echt wel eens iets zijn dat niet voor Jan en alleman is. Ja, eens. Er is al zoveel voor Jan en alleman. Ik vind niet dat literatuur voor iedereen moet zijn. Het zou fantastisch zijn, hè, als iedereen het deed. Maar ik kan eigenlijk echt wel aanvaarden dat literatuur voor een minderheid is. Ik heb er vrede mee. Ander ding. Jij zegt, ik wil een schrijver zijn, niet zo'n ivoren toren schrijver. Ik wil iemand zijn die midden in het leven staat. Hoe leef jij? Oké. Nou, ik denk sowieso dat ik nooit in een ivoren toren heb gezeten. Ik ben geen kamergeleerde. Ik ben om te beginnen al geen geleerde, daar ben ik ronduit dom voor. Mijn manier van schrijven is in het leven te staan en mijn voelsprieten open te zetten. Ik ben een spons, je mag mij bedruipen en ik ga me thuis uitwringen. Zo doe ik het. En dat is veel erop uit, veel in een café, veel naar mensen toe. Well, een café is natuurlijk zo het meest clichématige ding dat je natuurlijk kan vertellen. Maar dat is alles, hè. Dat is ook, ja, ook, uiteraard, dat is ook het café, zeker. Want je hebt heel lang in Frankrijk gewoond, ja. Op het platteland. Ja, waar geen café was. Het dichtstbijzijnde café was 20 kilometer verder. En hoe sta je dan midden in het leven? Daar is het anders, hè, maar daar ga je dan wel om met de koeien, die ook heel boeiende dingen hebben te vertellen. En de locals, weet je wel. Ja. Ook mooi, ook boeiend. Het is iets wat ik niet kende. Maar praten met boeren is fantastisch, hè. Hoezo kende je dat niet? Je had gewoon nog nooit met boeren gepraat. Ik heb zeer zeker wel met boeren gepraat. Mijn moeder is afkomstig uit een boerenfamilie uit Frankrijk, nota bene, want ik heb eigenlijk Franse roots. Mijn roots liggen in Kamaï. Dat ligt tegen Soissons, dus Noord-Frankrijk. Dus ik ken dat wel, maar bon, daar liggen ondertussen ook wel zo'n 45 jaar tussen. En ik vind dat heel erg prettig om te gaan met mensen die niet lijken op mij. Ik sta niet graag voor de spiegel. Wat geeft het je dan om met die mensen te praten? Diversiteit. Om maar één ding te zeggen. Het helpt ons ook om niet zo in het middelpunt te staan. En dat wij altijd maar, of dat ons denken en onze visies de norm zouden zijn. Ik breng mezelf graag in twijfel. Ja, wanneer ik zeker ben van mezelf, dan moet ik ook schrik gaan krijgen van mezelf. Dan word ik een gevaarlijk iemand. Wat is dan het gevaar? Wel, kijk naar de geschiedenis. Mensen die heel zeker waren van zichzelf, die hebben wat aangericht. Dus laat ons maar onszelf regelmatig confronteren met mensen die ons doen twijfelen aan onszelf. Je bent teruggekomen vanuit Frankrijk om weer in Vlaanderen te gaan wonen. Het is de tweede keer dat je naar het buitenland terugkwam. Hoe is je blik op België dan? Is dat nu anders? Kijk je anders naar België? Naar Vlaanderen? Helemaal weg geweest ben ik natuurlijk ook niet. Ik kwam af en toe wel eens naar België voor een lezing of iets beroepshalve. Nee, helemaal. Nee, ik kijk niet anders naar België. Nee. Misschien dat ik dat maandag doe, maar... Ja, maandag is bij jullie de uitslag van de verkiezingen die wij vandaag hadden eigenlijk. Ja. En jullie kiezen ook een nieuwe regering. Mm. De voorspellingen zijn niet heel erg inspirerend. Nee, ze zullen ook uitkomen. Dus ik denk niet dat ik ga schrikken maandag. Ik denk dat we het al weten. Ja. Jij bent teruggekomen naar Gent ook omdat je een film hebt gemaakt. Waarom moest je een film maken? Je hebt dat scenario al heel lang geleden geschreven. Dat lag er al een tijd. Ja. Het was een verhaal dat ik wou vertellen en het lukte niet om er een roman van te maken. Het was geen roman. Dat heb je soms met iets wat je wil vertellen. Soms is het een gedicht, soms is het een theaterstuk, soms is het een roman. En ineens zat ik het door, het was een film. Alleen, bon, ja, ik heb één probleem, hè. Ik ben geen filmmaker. En dan heb ik op een of andere manier toch in één ellendige seconde de kloten aan mijn lijf gehad om te zeggen, ik ga het zelf doen. Ja, waarom wilde je zelf regisseren? Omdat het mij te dierbaar was, het verhaal, en ik wou het niet uit handen geven. Je vertrouwde niemand ermee? Nee. Geen mens. Wat een goeie. Maar een schrijver zit in zijn pieren eentje in zijn werkkamer. En als regisseur ben je ontzettend sociaal. Hoe ging je dat af? Heerlijk. Na 25 jaar zielige eenzaamheid in mijn kamertje. Nee. Eindelijk mocht je eruit. Nee hoor. Nee, maar hoe ging je dat af? Want al die mensen nee, in een film... ik heb er ontzettend van genoten. Ik vind het het mooiste, het heerlijkste wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Echt? Ja, en dat meen ik. Ik vind het ook het beste wat ik ooit gemaakt heb. Maar dat is voorbarig, want de film komt pas in oktober uit. Maar, waar gaat hij over? Het is een begrafenis. En daar komt een staartje aan. Die begrafenis gaat een paar dagen langer duren dan voorzien. Wegens iets. En die verlenging schenkt alle familieleden, vrienden een beetje de tijd om te praten met elkaar. Om het te hebben over hun onderlinge relaties, over de overledenen. Het is een zeer filosofische tocht achter een lijkwagen. Al die mensen die aan een film meewerken, die doen het allemaal al jaren. Zijn ze setdresser of lichtman of camera, man, vrouw. Had je niet een soort schroom om al die mensen aan te sturen als beginnend regisseur? Ik snap het nog altijd niet waar ik het lef vandaan gehaald heb. Echt waar, ik snap het niet. Want ik had in mijn broek moeten kakken, echt wel. En het rare is, want ik ben nu bezig aan mijn volgende film. Ben die aan het schrijven nu en ik wil die ook echt gaan maken. Het ding is dat ik nu wel in mijn broek ga kakken. Omdat ik het nu weet wat ik gedaan heb. En omdat je het nu wil. Maar ik heb er met een soort naïviteit, onachtzaamheid, onwetendheid, ben ik daar gewoon los, naïef, als een kind van 7 ben ik daar ingesprongen. En daarom lukte het mij. En ik heb heel veel geluk gehad. Alles is eigenlijk perfect meegevallen, want er kan heel veel verkeerd lopen in zo'n film, dat kan ik je wel garanderen. En die dingen ben ik nu gaan beseffen. Dus bij mijn volgende film ga ik een pamper dragen. Ja. Beloofd. Ja, want ook nu weet je van, hé, maar dit is iets wat ik wil. Dit is niet meer vrijblijvend een uitprobeersel. Ja. Ja, het is heerlijk om te doen. En uiteindelijk gaat het ook een beetje om hetzelfde. Hè. Het is een narratieve manier om gestalte te geven aan je gedachten. Ja, dat wel. Maar ik weet bij een scenario, als je een scenario schrijft, kun je niet het binnenleven van iemand beschrijven. Je kan niet wat hij denkt of zo. Ja, dat kun je in associatieve beelden proberen te vangen. Maar dat is de magie van filmmaken natuurlijk. Dat is dat er een soort overdracht gebeurt op de set. Tussen de bedenker en de acteur. Was dat je favoriete deel, de acteursregie? Eigenlijk wel. Het scenario heb ik heel graag geschreven. Daar ben ik ook best trots op. Echt wel. Maar om een of andere, ja, waarschijnlijk evidente reden, voelde ik mij vol vertrouwen wat betreft het scenario. Maar dat regisseren, dat moest wel nog gaan gebeuren. En ik vond het magisch wanneer, het is een soort ruimte die je moet creëren, tijd die je moet creëren, als je kan. Want film maken is heel duur. En centen, ja, time is money, hè. Dus die tijd is soms ook beperkt, maar je moet dat toch proberen te vinden. En wanneer het dan gebeurt dat je wat jij hebt in die woorden hebt proberen leggen, wanneer je dat in een lichaamsbeweging van een acteur tot uiting ziet komen, al is het maar een wenkbrauw die fronst, juist getimed, niks zo mooi als een juist getimede wenkbrauw. Ja, dat is... Kijk, ik sta met plezier 15 romans af om de juist getimede wenkbrauw terug te krijgen in mijn leven. Dat klinkt stoer. Dat klinkt als een promopraatje, maar het is er geen, ik meen het. Zit er in die film hoop? Want ik vond in Bechamel Mucho niet zoveel hoop. Niet zoveel licht. Ik vind jouw visie op de mensheid best wel donker. Dat is ook niet nieuw, dat is ook al een eerder werk. Mm-hmm. Maar er is al zoveel vrolijkheid in de wereld. Dan altijd. Ik bedoel, je moet je tv's aanzetten en het is een en al vrolijkheid. Godverdomme man, wat een onzin. Ja, je wil dat zo. Al die lachende mensen op televisie, je krijgt er toch koppen van. Dan krijg je Boon en je Céline gevoel. Absoluut. Dat wil je terug. Maar de vraag was, zit er hoop in mijn film? Ik denk dat die vraag niet zo relevant is, dat het niet zozeer rond de hoop draait. Maar er zit wel heel veel... Licht. Ja, zeker. En poëzie. Ja, er zit heel veel poëzie in. Ik zei in mijn inleiding dat je nu je 25ste boek in 25 jaar hebt geschreven. Als je nou... je hebt eigenlijk een nieuwe liefde, vertel je net, die film. Ja. Maar niets houdt mij tegen om polyamoureus te zijn, natuurlijk. Hè. Het is niet omdat ik de cinema in ga dat ik de literatuur moet laten vallen. Maar als je terugkijkt naar die 25 jaar... Je had in de morgen, was het volgens mij, of in de Standaard... zoiets van, ik heb eigenlijk geen potje gebroken... en er dat is niks om trots op te zijn. Dat is ook zo. Wat had je verwacht dan? Ik heb geen enkele relevantie in de literatuur. De 16-jarige aspirant die ik was... die had hogere ambities. Wat wilde je? Ik was zeker dat ik de Nobelprijs ging winnen. Daar werd eigenlijk ook niet aan getwijfeld. Serieus? Eigenlijk, maar daarom ben je 16 jaar natuurlijk. Hè. Ik heb dat vandaag niet voor alle zekerheid, maar dat soort snotneus was ik natuurlijk wel. En daarom word je ook schrijver, omdat je als 16-jarige denkt... Hey, gasten... Here I come. Dus dat is een beetje inherent natuurlijk aan dat hele proces. Ik schaam mij daar... Ik kan lachen met die jongen, hè. Ik schaam mij daar niet om. Ik denk dat dat een beetje typisch is voor die 16-jarigen. Maar ik stel wel vast dat de Nederlandse en de Vlaamse... Ik zie dat nog altijd als één familie. Dat die eigenlijk geen hol betekent in de wereld. Ik kom wel eens rond in de wereld. Ik ga naar literatuurfestivals op alle continenten. Dat geluk heb ik wel. Ik ben goed vertaald. U zei daarnet 20, maar het is meer dan 30 talen waarin ik verkrijgbaar ben. Ja. Dat is niet erg. En dan praat je met andere mensen van overal op de globe over onze literatuur. Maar niemand kent ons, hè. Wij kunnen wel heel stoer lopen doen over Harry Mulisch en Hugo Claus en Louis Paul Boon en... Onze groten. De enige uitzondering die ik al gemerkt heb is Cees Notenboom. Hier en daar kent iemand die. Maar voor de rest is het niks, hè. Nougatbollen, zeggen wij in Vlaanderen. Een totaal betekenisloze literatuur in de wereld hebben wij. En het was wel een ding dat ik had toen ik jong was. Ik vond dat een van mijn missies. En dat ging niet zozeer om mezelf. Want ik wou eigenlijk ook wel... mijn grote liefdes meenemen. Ik wou ook wel de wereld tonen van... hey jongens, wij hebben een Brouwers, wij hebben een Boon, wij hebben een Klaus. Weet je, ik wou die allemaal meenemen. En dat is niet gelukt. En ik weet ook niet zozeer hoe dat komt. Want ik lees heel veel rommel uit andere landen... die gretig aftrek vindt her en der in de wereld. Ja. En dat ik denk, maar wacht eens, wij hebben zo'n goede boeken. Waarom slagen wij daar niet in? Waarom krijgen wij onze fantastische werken niet verkocht in de wereld? Wat doen we verkeerd? Wat is het antwoord? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar dat maakt wel een beetje deel uit van het verhaal... en dat maakt het ook enigszins vermoeiend. Ja, het is soms vechten tegen de bierkaai. Dus nu als filmmaker wil je kan... Of gelijk een Oscar? Nee, helemaal niet. Nee, dat is dan weer het gekke. Maar ik heb het heel leuke voordeel... dat ik als filmmaker mag debuteren op de leeftijd van 51. José Saramago, schrijver van De Stad der Blinden... Ja. Die is gedebuteerd op welke leeftijd, weet u dat? Nee. 49. Het is best oud om te debuteren als schrijver. Die is fantastisch oeuvre... Die heeft de Nobelprijs gewonnen. Dus ik denk, maar wacht eens. De fouten die ik als schrijver gemaakt heb... Ik ben namelijk gaan debuteren op mijn 26. Dan ben je... Te jong eigenlijk. Dan ben je gewoon te jong. Je bent een broekje. Je gaat echt een hoop rommel maken nog in je leven... waar je je over gaat schamen. En je mist een soort maturiteit. En nu denk ik, wacht eens even. Dit 50 voorbij... Tijd om iets anders te doen. Nu, misschien dat we nu die maturiteit kunnen implanten in iets anders. Ik gun het je. En ik wens je heel veel succes ermee. Dank voor je komst, Dimitri Verhulst. Het boek Bechamel Mucho ligt in de winkel. De film Waarom Wettelen is vanaf eind oktober in de bioscoop. Dit was Nooit meer slapen. Abonneer je op onze podcast. Kun je luisteren waar en wanneer je wil. Maandag, Caroline Trujillo te gast. En zo direct op deze zender Mischa Blok. Ik wens je een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.